tia wa wa ne mani o ma si e a tia u be wa ne mani tu ho de de a wai zi to la u a so ga ma wa a ri gu a fa o ma si gu ko ki le fa a lu Tanya tola u asoge, bebesi no lawa kuhu. Tanya tola u asoge, defuzi no lafabu. Wangalui auri fabongi ma eke meirayamia. Nalema ngaga zimbalu pisenale. See you.